الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم الحمد لله الذي عافانا مما وقع فيه الحدادية من البدع والغلو والضلالات ومن الكذب والبهتان والافتراءات ومن الظلم والفجور والمخالفات ومن السفه والشطر والخزيبلات. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أخرج الإمام الترمذي من حديث أبي درداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: إن الذي يخرج عن أقوال الفقهاء المعتبرين وهو غير مؤهل لاجتهاد مطلق هو الذي يعتبر ضالا وشاذا. دوزنغولي بعدكم يميل الله سبحانه وتعالى لا كمتكي صالة سلامة نتومي صلى الله عليه وسلم. Tumekusanyika kwenye mji huu wa Nitekela na kwenye msikiti huu, katika msikiti iliyofuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, lengo ikiwa ni kukumbushana na kutanabaishana na kuwekana sawa katika mambo yanayofungamana na dini yetu. Muhadhara wetu wa leo nimeujalia kuwa ni nasaha njema kwa ndugu yetu Khamisi Lahma, kutokana na jawaba zake anazotoa katika majibishano yetu haya. Kwa hakika ndugu yetu huyu anaangamia siku baada ya siku. Tumekuwa sisi tukizozana na ndugu zetu hawa kuhusiana na kazi ya taasisi. Wenzetu wanaamini na kuitikadi na kuwahubiria Waislamu kuwa taasisi kama taasisi ni bidaa. Tukawataalamisha, na hii sasa ni majlisi ya kumi, tukivunja hoja zao, shubuha zao zilizowatatiza wao kiasi cha kutaka na wao kuwatatiza Waislamu waamini kuwa ni hoja. Sasa leo nimekuja kutoa nasaha kwa ndugu yetu huyu Khamisi mwana wa Lahma, ili insha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya majlisi hii tuingie katika kadhia za Yahya ibn Ali al-Hajuri na kupinda kwake, yale ambayo sisi tunadai kwamba yuko nayo Yahya Alil Hajuri, tuje kuyahudhurisha na tuje kuvunja shubha za watetezi wa Yahya ibn Ali al-Hajuri, ndugu zetu hawa ambao ni Hajawi na Mahizbi. Wakati tukiendelea katika kujibizana kwa hoja na ndugu zetu akileta shubha siku baada ya siku, na sisi tukivunja hoja na bila kuyumba na kusimama katika hoja maalum, wamejaribu kurusharusha maneno katika mihadhara mingi, wakisema sisi tunakimbia maudhui ya Hajuri, huku hawaingii kabisa. Tunawapa bishara kwa kila tunavyoenda sasa hivi wanapobwaja, hawana tena hoja wala shubha inayotatiza. Ni wazi alhamdulillah, jambo lao tumeliweka wazi na upotevu wao tumeufichua. Sasa tutaingia kwenye moja kwa moja insha Allah taala katika majlisi inayofuata ya 11, itakuwa moja kwa moja kwenye kadhia ya Yahya ibn Ali al-Hajuri, kwa sababu tuliashiria katika baadhi ya mihadhara kwa Ali, Yahya ibn Ali al-Hajuri alikosa adabu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wenzetu hawa hasa Uislamu akaja na maneno ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah yaliyomtatiza yeye, anayabeba kichwa mchunga bila kuchanganua na kuyapanga mambo kwa utaratibu, wakajikufurisha wenyewe kwamba kumkosea adabu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufuru kwenda sisi, kwa maana hiyo wala kukufurisha, wakajikufurisha wenyewe. Tutawataalamisha sasa kuanzia maudhui kwenye majlisi ya pili ni ya 11 inayokuja insha Allah. Labda kama wataleta shubha tutakayoona inatatiza Waislamu, tutarudi tena kwenye kadhia hii ya taasisi. Nimesikiliza muhadhara wake huyu Alislama wa kule Mihambo, nimepata huzuni sana kwa sababu ndugu yetu huyu anafuata hawa, anafuata matamanio ya nafsi yake, hafuati haki hata kama imemdhihirikia, hataki kufuata, anajilazimisha kupingana nayo, kupingana na haki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Lama anafuata matamanio kwa sababu anaongea mambo kwenye dini na anayotolea hoja akidhani ni haki, kumbe ni shubha imemchanganya, imemtatiza, anadhani ndiyo haki. Na sisi tunaivunja shubha ile kwa hoja za kielimu. Haki inapombainikia, utaona shubha ile ameiacha, haizungumzi tena, ameshaona haki haiko pamoja naye, lakini hataki kufuata haki ile, isipokuwa anaenda kutafuta shubha nyingine mpya anaileta. Ndio maana kila ukimsikiliza, kila muhadhara analeta shubha mpya, ile ya mwanzo baada ya kubanzwa inaachwa. Lakini sasa baada ya muhadhara ule wa Mihambo na kumsikiliza, ikaidhihirikia kwa ndugu yetu huyu anafuata hawa matashi ya nafsi yake. Huko ndiko kufuata hawa. Kwa kila hoja yako na shubha inapovunjwa, unatafuta shubha nyingine mpya na kuitawanya na kuiegemea. Na hii ndio manhaji yake Khamis Lahama, ya kutafuta shubha mpya na kuieleza. Kila tunapozivunja hoja zake, hataki kufuata haki, hata kama anajua kwamba kweli hii ni haki, hataki kufuata, anaendelea kutafuta shubha nyingine, anashikamana nayo ili mradi apate kupishana na kupingana na haki na usawasawa na manhaji iliyokuwa sawa. Qala Allahu ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Muogope Allah subhanahu wa ta'ala, ewe mwana wa lahma, kumbuka utasimamishwa mbele ya Mola wako, utaulizwa kutokana na matendo yako haya. Izuie nafsi yako, zuia hawa za nafsi yako, zuia matamanio, fuata haki, utasalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, leo nimekuja kutoa nasaha njema kabisa kwa Hamisi Lahama, aache kufuata matamanio ya nafsi yake. Anapoona imemdhihirikia haki, asiwe mbishi akaanza kutafuta vijisababu vya kuikataa haki. Huu ni upotevu. Nimekuja na mifano ya wazi kuthibitisha kwamba ndugu yetu huyu anafuata matamanio ili iwe ukumbusho kwake yeye na kwetu sisi sote. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamfungulia moyo wake akarudi katika njia ya sawa, akarudi katika manhaj ya as-salafu salih. Mfano wa kwanza, mfano wa wazi unaonyesha kuwa ndugu yetu huyu anafuata matamanio ya nafsi yake ni kauli ya Taha Bandari. Anasema hivi, Taha Bandari: sisi tunasema hivi, jumuiya ni bidaa na kila mwenye jumuiya ni mtu wa bidaa na hizbi, kwa mujibu wa maneno ya Ahlusunna wal Jamaa. Na hii hapa ni sauti ya Rahama ya Taha Bandari ikithibitisha hilo. Mmemsikia Taha Bandari. Sababu ya maneno hayo au maneno haya Taha Bandari ni barua ya imamu wa msikiti wa Muadh kule Tandahimba. Alimwandikia Mazinge kwamba wafanye munakasha kuhusu kadhia ya Hajuri. Katika orodha ya mada za munakasha, kadhia taafisi haijakuwepo kwenye barua ile ya masalafu wa Tandahimba. Wakaletewa barua ile wala kina Taha wakati muhadhara unaendelea pale na mikupa, ikabidi Taha aisome barua mbele ya waumini, akawakejeli wenye barua ile kwamba wameorozesha mada zisizokuwa na maana. Mada zenyewe ni hizi hapa. Moja iliyoorozeshwa aliandika na imamu wa masjidi Muadh kule Tandahimba, ambayo wanataka kufanya mlaka sana wao, iliandikwa: Yahya al-Hajuri ana utovu wa adabu kwa mtume wa Allah. Mbili, Yahya al-Hajuri anaridhia kutukanwa kwa masahaba. Tatu, Yahya al-Hajuri anaamini kwamba Qur'ani ambayo iko ndani ya msahafu ndiyo maneno ya Allah. Nne, Yahya al-Hajuri na genge lake wanafanya sukhuria, yani dharau, wafanya sukhuria dharau watu waliofanya kazi duni wakitafuta riziki. Mada hizi nne ziliandikwa kwenye barua hiyo, iliandikwa tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2019. Taha akasema mada hizi sio hizi. Sema mada hizo sio hizi, hatuzitaki mada hizi, subiri tukuleteeni sisi mada. Anasema hivyo Taha Bandari. Tena akasema utovu wa adabu wa Hajuri ni jambo binafsi, sio dini, yaani kumkosea adabu mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo binafsi la Hajuri, sio jambo la dini, alifai kulijadili jambo hilo. Sauti ya Taha ikithibitisha kwamba walisema hivyo ni hii hapa. Huyo ni saha bandari akikejeli na kubeza kujadili utovu wa adabu wa hajuri kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivi sasa wanasema umetukufurisha wenyewe na kebei maudhui. Wakaandika jawaba yao tarehe mbili Shawali mwaka 1440, wakaorozesha mada zao wanazochagua wao wenyewe, wakasema hivi, mada wanazotaka wao, wakasema hivi: kwa ajili hiyo mjadala wetu utakuwa katika mada za msingi zifuatazo. Hao maajuri akina Taha Bandari, Mislahama, Mazinge, Jazira na vifaranga vyao wengine: moja, jumuiya kwenye mabano taasisi za kidini kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Mbili, kukingwa kwa manabii wa Allah alayhi salam na kukosea katika njia kulingania kwa mujibu wa itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Tatu, kuhusiana na adhana ya kwanza siku ya Ijumaa kwa mujibu wa wanachuoni wa Ahlusunna wal Jamaa. Nne, kujitahidi kwa mitume wa Allah alayhi salam kwa mujibu wa itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Tumeelewana? Kwa hiyo wamekataa kujadili utovu wa adabu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanasema ni jambo binafsi. Wanataka mada ya taasisi. Tena kwenye ukejeli akatumia kebenge ya watu wengi kama mmeisikia kwenye sauti. Yaani ajabu hivi, jadili hivi wakakataa. Wanataka mada ya taasisi. Tena Taha akasema tutakwenda nao hawa dama dama. Yaani hatua kwa hatua. Sasa niambieni ndugu zangu, sisi tulipokuja kwenye munakasha tukawafuata mpaka mlangoni kwao, nini kilitokea? Wao si wamesema wanataka mjadala wa taasisi dama dama. Sasa tumewafuata mpaka mlangoni kwao pale Kitama. Je, walikubali kujadili kadhia ya taasisi? Wakapindua mada kinyume na makubaliano yetu, bali wakamgeuka hata mwenyekiti wao bwana Kihinde, wakasema tunataka ya yahara ya hajuri, sio taasisi. Ile waliokebehi na mikufa, tuko mlangoni kwao, sasa tunawataka wanaitaka wao, wao wanaipindua tena. Jamani, hao watu wa dini kweli? Huko ya hajuri sindo yale mliyakatana mikupa, mukasema ni mambo binafsi, huko ndio kufuata hawa, kwa sababu wanajua wale kwamba hawana dalili ya kisheria kuwahidhibisha watu kwa kusajili taasisi, na wanajua kwamba ulamaa wa kisalafi wako dhidi yao, wako kinyume na wao. Wakaamua kupindua pindua mambo pale, wakavuruga mnakasha kwa sababu wanajua wanalolifanya. Na Hamis Lahama ni mdau katika figisu zile, ni miongoni mwa watu waliohakikisha figisu zile zinakaa sawa. Ameshiriki kuwadanganya Waislamu msikitini kwamba Jabir ni mwalimu aliandika barua kwa Taha kumwambia apange mada. Amedirishi kusema uongo pale na mnyama. Nikambainishia uongo wake pale na nyama. Mpaka leo hatujasikia toba yake. Akaendelea kutafuta shubua nyingine ili apate kupishana na haki, ili apate kukinzana na haki, ili apate kupingana na manhaji iliyokuwa sawa sawa. Nimemshangaa kule Mihambwe anaomba dua ya Allah ampe subira na thabati. Subira kwenye nini? Kwenye uongo na kufuata hawa? Aache kwanza matamanio ya nafsi, ndipo amuombe Allah thabati. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah inna Allah la yahdi alqawm adh-dhalimin, inna Allah la yahdi alqawm adh-dhalimin. Turudi kwenye maneno ya Taha aliposema, jumuiya ni bid'a, na kila mwenye jumuiya ni mtu wa bid'a na hizbi, kwa mujibu wa maneno ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Haya maneno ya taaba ndani ya mzangu. Je, maneno haya hayakutoshi wewe mwana wa rahma kujitathmini na kujitambua kwamba unafuata hawa? Kwa sababu mlisema taasisi ni bid'a kwa ushahidi wa maneno ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Sasa tukakwambieni, leteni maneno ya ulamaa wa Ahlus Sunna wanayosema taasisi ni bid'a. Mbona mnatukufurisha tena mkisema hivi? Mada nilivyosema hivyo pale Nyundo, Mazingi akaja akatukufurisha kwa sababu ya kuwaletea maneno haya wanaochuoni waliosema wao wenyewe, na sauti yake ni hii hapa. Mmesikia maneno ya Mazingi? Yaani, baada ya sisi kuwaletea maneno ya wanawachuoni ambayo wao walitamba kule na mikupa kwa taasisi ni bid'a, na kila mwenye taasisi ni mtu wa bid'a ni hizbi, kwa mujibu wa maneno ya wanawachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa, tulipowaletea maneno ya wanawachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa ambayo yanasema taasisi sio bid'a na wala si mwenye taasisi ni mtu wa bid'a, bali taasisi inaweza ikawa ya bid'a kulingana na matendo ya wenye taasisi hiyo, au inaweza kuwa ya kisalafi kulingana na matendo ya taasisi hiyo. Taasisi ni kibali cha serikali tu, sio ibada. Kwa hivyo sio ibada, haiwezi kuwa bid'a. Sasa wanageuka wanasema kuleta maneno ya wanazuoni nini? Ushirikina, na wanatulingania tuache ushirikina. Umeona balaa hiyo? Kwa Ahlus Sunna, kwani leo kuna Ahlus Sunna gani tena? Wengine wanaezingatiwa kauli zao kinyume na wanawachuoni. Kuna Ahlus Sunna gani tena? Mnasema sisi ni washirikina, tunawaabudu wanawachuoni. Kwani si mlituambia nyinyi wenyewe pale na mikupa kwamba taasisi ni bid'a kwa mujibu wa maneno ya Ahlus Sunna? Kwa leo kuna Ahlus Sunna gani tena wengine wanaezingatiwa kauli zao kinyume na wanawachuoni? Ahlus Sunna wa zama hizi si ndio hawa wanawachuoni wetu tunayekusomeeni kauli zao? Sasa Ahlus Sunna mnayotaka nyinyi ni akina nani? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Majmu' al-Fatawa anasema hivi: wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajul min ahli al-ahwa'i mashtara inda ahli al-'ilmi bis-sunnati mukhalafatuha lil-kitabi وسنتي كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. بدعة ambayo anahesabiwa mtu kwamba yeye ni miongoni mwa watu wa bid'a ni ile ambayo mashtahara, imetangaa inda ahli alilmi, kwa ulama wa sunna, imetangaa kwa ulama wa sunna kwamba inapingana na kitabu na sunna, kama vile bid'a ya khawarij na mashia na kadaria na murjia. Swali, je, taasisi imetangaa kwa wanawachuoni gani kwamba ni bid'a? Hawana jawabu mpaka hivi leo, hawana jawabu ya sawa sawa. Nikamtajia rahma wanawachuoni kumi pale na nyama ambao wao hawanaisema taasisi ni wanajuzisha taasisi. Nikamjadia Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, nikamtajia Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, nikamtajia Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, nikamtajia Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala, nikamtajia Sheikh Abdurrahman Saadi rahimahullah ta'ala, nikamtajia Sheikh Fauzani na Abdurrahman Saadi walikuja na shubha yao tukaivunja bunge. Tukamtajia Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala, nikamtajia Sheikh Abdul Muhsin Al-Abadi hafidhahullah ta'ala, nikamtaja Sheikh Abdul Aziz Al Sheikh Mufti wa Mamlaka Al Arabia Saudia, nikamtaja Sheikh Suleiman Al Ruhaini, nikamtaja Sheikh Muhammad Bazamun hafidhahumullah ta'ala. Au mlikusudia wanachuoni gani? Yahya Hajuri na wanafunzi wake? Mungelisema basi kwamba taasisi midaa kwa mujibu wa maneno ya Yahya Al Ali Al Hajuri na wafuasi wake. Na mimi nimekuambieni kwamba leteni japo maneno ya Hajuri akisema taasisi yenyewe kama taasisi ni bid'a, tuleteeni maneno yake. Au tuleteeni aliposema kila mwenye taasisi ni mtu wa bid'a na hisbi, tuleteeni aliposema hivyo Hajuri au maneno yake, tuleteeni. Maana tuna mashaka isiwe mnafanya kama maaskofu wanakaa shura wakapanga sheria za dini yao, kitu fulani leo kiwe haramu, ndio au hapana, kitu fulani kiwe halali, wanashauriana wao wenyewe kijiweni, hawafuati misingi ya sheria iliyoletwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sio hivyo kama askofu anakubaliana tu, sasa ndio jinsi ya moja vipi, inakubalika na umiliwa hivi. Sasa msiwe hivyo. Je, nyinyi mnasema kila mwenye taasisi hizi mmepata wapi hayo? Au isiwe mmekaa tu kijiweni, Taha akasema lahame, unaonaje taasisi iwe bid'a? Ndiyo bwana, tuseme taasisi ni bid'a. Hii safi sana. Isiwe mmefanya hivyo, tunahofia isiwe mlifanya hivyo, kwa sababu hata hadawi na wenzenu ulimwenguni hawasemi hivyo, hawasemi hivyo mnavyosema nyinyi. Nyinyi mmepata wapi maneno haya? Tuleteeni ya kuwa taasisi kama taasisi yenyewe ni bid'a na kila mwenye taasisi ni mtu wa bid'a na hizbi. Haya mmeyapata wapi? Tuleteeni basi hata maneno ya Yahya Ali ibn Hajuri, angalau tuseme mmejishikia kwa shehe wenu. Lakini hai hata mtapata wapi? Kwa sababu hapa Hajuri asemi hivi. Tuleteeni, tumewapa challenge hiyo pale Mihambu, na wameenda Mihambu nzani, wataleta maneno ya Hajuri akisema hivyo, wapi? Wala hawakuweza kufanya hivyo. Haya yanatosha kuwa hoja na dalili juu yenu kwamba mko mbali na uongofu, lakini hawa matashi ya nafsi zenu zimewajaa kwenye nyoyo zenu. Wakasema Sheikh Ibn Uthaymeen, tulipowatajia Sheikh Uthaymeen na taasisi yao, wakasema Sheikh Ibn Uthaymeen hawezi kuwa na jumuiya. Tukawathibitishia kwa ushahidi wa maneno ya Sheikh Mukbil kwamba alikuwa nayo taasisi ya kukusanya mali na kuwapa wenye mahitaji. Je, mmesikia toba yao baada ya kuwa wamewababaisha Waislamu kwa muda mrefu? Hamna. Je, Sheikh Ibn Uthaymeen ni hizbi? Kwa sababu walisema wao kila mwenye taasisi ni hizbi. Je, Sheikh Ibn Uthaymeen ni hizbi? Hawa ni watu wa matamanio, hawakubali haki ikiwadhihirikia, wanatafuta upotevu mwingine wanaosambaza ili wapate kupishana na haki. Kila tukileta upotevu tukiwabainishia, basi wanatafuta upotevu mwingine wanawasambazia watu. Mfano wa pili, kitendo cha Hamisi Lahama kuwabidaisha masalafi wananyamba eti kwa sababu walijitambulisha serikalini kupitia taasisi ya Al-Akhi Maruka, huku ni kufuata matamanio. Hana sababu za kisheria katika kuwabidaisha wale, naye mwenyewe anajua kwamba hana hoja isipokuwa anafuata matamanio. Lahama anajua kwamba watu wananyamba walijiunga na taasisi ili walijiunga na taasisi ile la Akhi Baruka kutokana na hofu iliyokuwepo kipindi kile kunako fitina ya katili. Kwa hivyo hata kama taasisi ingekuwa bida kama anavyotamani yeye Mslama iwe bida, asingeruhusiwa yeye kuwabidaisha wale ndugu wananyamba, kwa sababu habidaishwi aliyofanya makosa kwa msukumo wa hofu na uongo na uoga. Kwa hiyo kama ingekuwa taasisi ni bida kama anavyotamani yeye Khamis na ndugu zake kina Taha badala yeye, basi pia asingeruhusiwa yeye kuwabidaisha, kwa sababu walifanya vile kwa msukumo wa hofu na uoga. Lau kama taasisi ingekuwa bida, asingeruhusiwa kuwabidaisha wale ndugu wa Nyamba. Na taarifa hii mimi sijaambiwa na watu wa Nyamba kama anavyodhani yeye Khamislam. Hii taarifa ya kwamba wale ndugu wa Nyamba walipata walisajili kupitia walisajili tambulisho serikalini kupitia taasisi ya Al-Akhi Baruka, maneno haya mimi sijaambiwa na watu wa Nyamba, nimemsikia mwenyewe Khamislahaba, kinyume na anavyodhani Khamislahaba. Maana Khamislahaba yeye anadhani kwamba mimi maneno haya ninaambiwa na ndugu wa Nyamba, maneno haya nimemsikia yeye mwenyewe. Sasa namshangaa amekwenda Mihambwe, anapindua maneno, anayakataa yale aliyosema mwanzo, anajifanya hayajui yale, anazua madai mapya, anasema walijiunga taasisi ya Baruka ili waanzishe shule. Shule gani ndugu yangu ya Khamislahaba? Wewe lahaba, wacha matamanio, wacha tabia ya uongo, ufahamu maneno yako yanaandikwa, ni dhima utaulizwa nayo. Mimi nilimsikia mwenyewe Khamislahaba, nilimsikia mwenyewe anasema hivi, na sababu ya kusajili na kujiingiza kwenye taasisi ya Nachingwea, katikati hapa kulikuwa na uvumi, kuna watu walikamatwa wakapelekwa huko, ni mtihani tu. Maneno haya nimemsikia Khamislahaba akieleza sababu ya watu wa Nyamba kujiunga na taasisi ya Baruka. Sasa namshangaa amekwenda Mihambwe anasema Yesu muongo. Yaani mimi niseme uongo ili iweje? Niseme uongo ili iweje? Muongo ni yeye mwenyewe, sauti yake ni hii hapa. Nimemsikia Khamislahaba kwa maneno yake hayo. Sasa ajabu, anapindua kule Mihambwe anasema vingine. Hivi ndivyo walivyo watu wa matamanio, hivi ndivyo walivyo watu wa matamanio. Anaongea kwa hawaza nafsi, leo anasema hivi, akishajua haki ipo kinyume na maneno yake, kesho anabadilisha maneno akasema vingine mapya kabisa, ili apate kupishana na haki. Dini yake ni kubadilika badilika, maana walahamu kama kinyonga, hana rangi moja. Huu ni upotevu, wewe mwana wa rahama. Kaa chini ujitafakari kwa ikhlas, utagundua makosa. Fa'alam anna dhalalata haqqa dhalalati an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wa talawuna fa inna dina Allah ta'ala wahidun musnadul jahd. Fahamu ewe mwana wa rahama kwamba upotevu hasa ukweli wa upotevu ni kuyakubali uliyokuwa unayapinga jana na kuyapinga uliyokuwa unayakubali jana, na jiepushe na kubadilika badilika kwenye dini, kwa sababu dini ya Allah ni moja tu, haibadiliki badiliki. Musnad al-Jahl, hiyo katika riwaya hii kwenye Musnad al-Jahl, lahma anabadilika badilika kama kinyonga. Uongofu wa jana leo anaukataa, anasema upotevu, na upotevu wa jana leo anaukubali, anasema uongofu. Maneno yake yanagongana gongana. Ukimjibu shubha hii, anatafuta shubha nyingine ili apingane na uongofu ule ambao umemdhihirikia. Alisema kule Mihambwe kwamba kuna ulamaa 10 wanayosema taasisi ni bid'a. Nikamwambia wataje hao wanawachuoni 10, wataje nikupe pikipiki yangu ya TVS. Hajaweza kumtaja hata mmoja mpaka hivi leo, baada ya kumwambia kwenye maneno, baada amekwama kwenye maneno ya Sheikh Rabi, mwiba umemkaa shingoni na Kiarabu kimemshinda kwenye maneno ya Sheikh Rabi. Amebaki na kuimba tu hadhihi jumuiyat, hadhihi jumuiyat. Pia alimsingizia Sheikh Albani na Sheikh Mukbil kwamba wanasema taasisi ni bid'a. Nikatengua uongo wake ule, hata toba mpaka leo hivi leo sijamsikia. Alikuwa anatamba Mihamba, anasema wa nahnu ala atharihim muqtadun, na sisi kwenye athari zao hawa tunafuata athari za Sheikh Albani na Sheikh Mukbil. Nikambainishia uongo wake ule, mpaka leo kimya naja tu. Lau kama sikufuata matamanio, leo angeachana na misimamo ile, akasema taasisi si bid'a. Mfano wa tatu, kung'ang'ania kwake kwamba taasisi ni bid'a, ili hali anajua kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam isemayo, man ahdatha fi dinina ma laysa minhu fahuwa raddun, yule ambaye atakizua katika dini yetu lile lisiokuwa katika hilo, fahuwa raddun ay mardudun, atarejeshwa mwenyewe. Au man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, au man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Riwaya nyingi kabisa katika hili, anajua hivi. Na yeye Lahma alisema kwamba taasisi si dini. Aslama alisema taasisi si dini, lakini anaendelea kuwaizidisha watu kwa jambo ambalo si dini. Huku ni kutupa mipaka ya Allah, na huku ni kufuata hawa, kufuata matamanio. Anawabidaisha masalafu kwa jambo ambalo yeye mwenyewe anaitikadi kwamba jambo hilo sio dini. Amesema hivi, amesalama. Wewe leo ukisema sitaki taasisi fulani, mimi sina haja na taasisi, wao wanakuchukia. Mnamchukiaje? Kwani taasisi ni dini? Si dini, yatoka kwenye kitabu na sunna. Sasa mtu akikataa kisichokuwa dini, wamchukia vipi? Sauti yake ni salama hii hapa, akisema taasisi sio dini. Mmemsikia hapo Lahma anasema taasisi sio dini, analalamika, watu wanamchukia yeye kwa kukataa jambo ambalo si dini. Analalamika, watu wanamchukia yeye kwa kukataa jambo ambalo si dini. Na mimi naungana naye kwamba ni kweli taasisi si dini, kwa sababu dini ni ibada na taasisi sio ibada. Kwa hivyo naungana naye katika hilo, amepatia la kuwa taasisi sio dini. pia naungana naye kuwakosoa wale wanemchukia lahana kwa sababu tu amekataa taasisi. Kama kweli wapo, basi wamekosea sana. Haifai kumchukia Muislamu kwa kukataa kitu ambacho si dini. Kisha namnasihi Lahama aache kufuata matamanio ya nafsi yake, asipindishe haki ili hali anaijua. Izuie nafsi yako isifuate matamanio. Hivyo ndivyo Allah alivyotufundisha. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Utasemaje taasisi ni bid'a ili hali unajua kwamba taasisi ni dini? Ee mwana wa rahma, unasemaje sasa kwamba taasisi bid'a? Wewe sio ushasema taasisi sio dini? Sasa kinakuwaje kisogoni? Yaani kama pikipiki sio dini, gari sio dini, leseni ya kufungulia duka si dini, leseni ya kuendeshea vyombo vya moto si dini, sasa inakuwaje bid'a wakati ushasema mwenyewe kwamba taasisi sio dini? Haya ndio matamanio rahma. Muogope Allah, usipotoshe watu. Kumbuka maneno ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah aliposema, wa innamal kalamu fil qurbati wal ibadat allati yataqarrab biha ila Allah hadha huwa mahallu tabdi'i. Na hakika maneno kuhusu bid'a yanakuwa kwenye ibada ambazo kwazo watu hujikurubisha kwa Allah, na hapa ndipo mahali pa kubidaisha watu. Mbona wewe unawabidaisha watu nje ibada? Huko ndio kufuata hawa. Ewe mwana wa rahma, haki inakudhihirikia lakini hutaki kufuata. Unachokifanya ni kutafuta shubha nyingine, unaipamba na kuitangaza ili upate kupishana na haki ile, ili hali imekudhihirikia, na huko ndio kufuata matamanio, na huo ndio upotevu. Inna dhalalata haqqa dhalalati an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wa talawuna fa inna dina Allah ta'ala wahidun musnadul jam. Hakika ya upotevu, ukweli wa upotevu ni kuyakubali uliokuwa unayapinga jana na kuyapinga uliokuwa unayakubali jana, na jiepushe na kubadilika badilika kwenye dini, kwa sababu dini ya Allah ni moja tu, haibadiliki badiliki. Mfano wa nne, nimekuja na mifano ili kuthibitisha kwamba ndugu zetu hawa wanafuata matamanio ya nafsi yao. Nimtaja huyu sana sana na tamda leo pia sana shule. Paa nimemchama mhadhara mmoja na dhana alipoteana. Mna tuseme na waiteka. Yeye alikuwa anasoma fatawa za jamaati anadhania jumuiyat. Tukamsomesha kwamba huo ukurafi baki nao mwenyewe. Usikoroge mambo. Jamaati sio jumuiyat. Kuna tofauti baina ya madadi na dhikri, usifanye kitu kimoja. Mfano wa nne, kaficha neno salaf au salafia kwenye maneno ya Usama bin Afaya al-Utaini, ili kuwapumbaza Waislamu kwamba wanafunzi wa Sheikh Rabi wameyaelewa maneno yake kama alivyoelewa yeye Hamis Laham. Sisi tunawaambia kwamba taasisi inaweza kuwa ya kisalafi au ya kihizbi kulingana na matendo ya watu wa taasisi hiyo. Kwa hivyo taasisi si bid'a, kwa sababu bid'a haiwi ya kisalafi. Wao wanabisha, wanasema hakuna taasisi ya kisalafi kwa sababu taasisi yenyewe kama taasisi ni bid'a. Pia tunawaambia kwamba Sheikh Rabi'i hajazibidaisha taasisi zote, isipokuwa amezibidaisha taasisi za kihisbi. Wao hawakubali, wanasema Sheikh Rabi amezibidaisha taasisi zote, wakawa wanaendelea kumsingizia Sheikh Rabi na kuyapotosha maneno yake bila kuhofia dhima, na kwamba wataulizwa kesho siku ya kiyama. Allah akamjalia Hamis Laham taufik ya kuona haki, akayapata maneno ya Sheikh Usama al-Utaini akifafanua kauli za Sheikh Rabi kuhusiana taasisi. Na mwenyewe amislaha anasema Usama bin Afaya ni mtu wa karibu sana na Sheikh Rabi, itibaru makana. Kwa hivyo yeye ndiye anajua zaidi muradi wa maneno ya Sheikh Rabi kuhusiana jumuiya kuliko mimi na yeye. Yaani mimi na wewe na yeye la hapa. Sasa kwenye maneno yale kuna sehemu pameandikwa neno salafia. ambapo akilisoma neno hilo linavunja madai yao ya kwamba kuna taasisi za kisalafi. Kwa hivyo alichofanya Rahma ni kuruka neno lile akalificha. Ibara yenyewe Sheikh Usama al-Utaibi ni hii hapa: wa kam min jumu'iyatin kanat fi awwal amriha salafiyatan thumma ala amruha ila at-tahadhub wal bid'ati. Na taasisi nyingi zilikuwa za kisalafi kisha zikabadilika baadaye zikawa za kihizbi na zikabidi za kibida. Haya ndio maneno ya Sheikh Usama al-Utaibi. Khamislah akaona akisoma kama ilivyoandikwa itamharibia misimamo yake, kwa hivyo akafanya matendo ya Kiyahudi kuficha neno lile, akawa anaruka. Msimuone anasingizia eti aliandika vibaya, muongo yule. Amesalama, anafuata hawa. Kama ameandika vibaya, kwa nini usome fatawa hiyo? Si uende ukaandike vizuri kwanza? Ndio huyu wasomea Waislamu. Allah anakuona wewe Rahma. Usisahau kuna siku utasimamisha mbele ya Mola wako. Izuie nafsi yako usifuate matamanio yako. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Sikilizeni kwanza kisa cha yule Myahudi, alafu tulinganishe na matendo ya Khamis Rahma, tuone na tofauti yake iko wapi. Kisa Myahudi ni hivi: innal yahuda ja'u ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar fi sahih al-Bukhari. Asma innal yahuda ja'u ila rasulillahi sallam, hakika Mayahudi walikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadhakaru lahu anna rajulan minhum wa imra'atan lana ya, wakamtajia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba wanaume katika wao na mwanamke wamezini. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, ma tajiduna fi tawrati fi sha'ni ar-rajul, hamkuti katika tawrati katika jambo la rajul? Faqalu, wakasema, sisi bwana nafdhuhum, tunawafedhehesha. Wa yujladun, na wanapigwa mijeledi. Qala Abdullah ibn Salam radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Salam akasema, kadhabtu, mmesema uongo, waongo nyie. Inna fiha rajma, ndani yake iko aya za rajmi. Fa'atu bit-taurati fanasharuha, wakaileta taurati wakaifungua taurati. Fawada ahaduhum yadahu ala ayati rajmi, mmoja wao akaweka mkono wake kwenye aya ya rajim ya kupiga mawe mzinifu ambaye ni Musa aliyopata ndoa au alioja ndoa. Faqara ma kablaha wa ma baada, akawa anasoma maandiko yaliyokuwa kabla ya ile na maandiko yanayokuja baada ya ile. Ile aya ya rajim ameweka nini? Mkono ili serikali. Faqala lahu Abdullah ibn Salam, akasema Abdullah ibn Salam mwambie Yahudi, irfa yadak, ondosha mkono wako, nyanyua mkono wako. Farafa yada, akanyanyua akaondosha mkono wake. Fa idha fiha ayatul rajmi, ghafla kumbe kuna ayatul rajmi hiki. Qalu, wakasema, sadaka ya Muhammad, fiha ayatul rajmi, umesema kweli Muhammad, kuna ayatul rajmi ndani yake. Akawaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wakapiga rajmi mpaka mwisho wa riwaya. Haya sasa tumsikilize Khamis Rahma alivyofanya kule Maundu aliposema hivi. Amesalama alisema hivi: wa kam min Maundu, wa kam min jumu'iyatin kanat fi awwal amriha, ni ngapi taasisi zilikuwa mwanzo wa jambo lake. Hapa kuna maneno kidogo yamenipita, lakini si marefu sana. Lakini thumma ala amruha ila at-tahadhub wal bid'ah, lakini zimeelekea taasisi hizo katika uhizbi na bida. Sauti yake ikithibitisha hilo. Lakini, mmemsikia anavyosema, mmemsikia alifanya tabia za Kiyahudi, eti kuna maneno yamempita, tena maneno yenyewe ni kidogo tu, si marefu sana, yamempita tena ni kidogo, si marefu sana. Ulijuaje kwamba madogo tu kama hukuyaficha? Ulijuaje? Hiyo ndio Hawa, anaijua haki lakini anaificha, kisha anatengeneza shubha, anaisambaza kwa watu ili apingane na haki. Na shubha hii ya maneno pungufu yaliyokatwa ya Sheikh Usama, ametembea nayo maundo na nyundo, akiwadanganya watu msikitini. Alipoenda nyundo alisema hivi: wa kam min jumu'iyatin kanat fi awwali amriha, na ngapi taasisi zilikuwa mwanzo wa jambo lake. Anasema hapa, kuna neno hapa nimeliandika vibaya sijui, thumma ala amruha ila tahazzub wal bid'ah, lakini zimeelekea taasisi hizo katika uhisbi na bid'ah. Sauti ya Lahama ikithibitisha hilo alikuwa maungu nyu gani kwa nyumba. Mmemsikia ubeweshaji wake, mmesikia tabia ya Uyahudi ya Hamislama. Maundo anasema kuna maneno kidogo yamempita, lakini si marefu sana. Wewe Lahama, wata Hawa, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kweli unajua yalikupita, kwa nini umeyasoma maneno pungufu? Si ungeacha usiyasome mpaka yatimie? Unakusudia nini hapa kama sio upotoshaji? Na je, baada ya maundo uliyaandika kwa ukamilifu? Kama ulikamilisha, kwa nini ibara ile ile umeisoma tena nyundo kwa mapungufu? Na fatawa yote imekamilika isipokuwa neno moja tu, salafia, ndio anajifanya eti umeandika vibaya. Umeandika vibaya vipi? Mbona hujasoma tusikie hiyo vibaya imeandikwaje? Hiyo vibaya ungesoma tusikie umeiandikaje. Hayo ndiyo matamanio ya, hayo ndiyo matendo ya Uyahudi, na hiyo ndio talbisi na uongo na khada, na huko ndiyo kufuata Hawa, na huo ndiyo uhizbi. Wapelekeeni watu wake hizo audio wasikilize khiana zake, huenda watazinduka wakajiepusha na ufundishaji wake. Lahama hafai kusikilizwa mpaka ajirudi nafsi yake na atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Mfano wa tano, kule nyundo nilitoa mfano wa mwizi wa pikipiki, ameletwa mahakamani, akasema pikipiki amenunua dukani mpya kwa 700,000 tu. Akiulizwa, shahidi wako nani? Anasema rafiki yangu huyu hapa alikuwepo wakati nanunua pikipiki hiyo. Shahidi akiulizwa anasema pikipiki hii hajanunua, ameiba, rafiki yangu huyu ni mwizi. Je, kuna kesi tena hapo? Ndio sawa na Hamislahi. Yeye alimchagua Sheikh Usama al-Utaidi awe shahidi au hakimu baina yangu mimi na Lahama. Nani ameelewa vizuri maneno ya Sheikh Rabi? Je, Sheikh Rabi anasema taasisi kama taasisi ni bid'a? Je, Sheikh Rabi anasema kila mwenye taasisi ni mtu wa bid'a na hizbi? Akamteua Usama al-Utaidi kigezo kwamba yeye ni mtu wa karibu sana na Sheikh Rabi, kiasi ambacho anaweza kumpigia simu muda wote akamuuliza maswali mbalimbali katika dini. Kwa maana hiyo anajua zaidi muradi wa Sheikh Rabi kuliko sisi. Sauti ya rahama akimchagua shahidi wake huyu Sheikh Usama Lutayn. Islam akimchagua shahidi, mimi nikakubali uteuzi wake, japokuwa Sheikh Usama mwenyewe hayupo tena na Sheikh Rabi, na wala sio na sisi hatumzingatii kwa sasa, lakini ni kweli alikuwa karibu na Sheikh Rabi, na wakati fatawa hizi zinatolewa yeye alifafanua muradi wa Sheikh Rabi katika fatawa zake. Nikasema, je, rahama, umesikia maneno ya Sheikh Usama alivyosema? Amesema taasisi nyingi zilikuwa za kisalafi, wa kam min jumhiyatin kanat fi awwali amriha salafiyatan thumma ala amruha ila at-tahadhub wal bid'ati. Umemsikia Sheikh Usama amesema hivi? Si taasisi moja tu wala taasisi mbili, amesema taasisi nyingi zilikuwa za kisalafi. Nikamuuliza, je, bida inakuwa ya kisalafi? Hawezi kujibu swali hilo kwa sababu anafuata hawa za nafsi zake. Shahidi wa rahama anasema kuna taasisi za kisalafi. Anasema wa kam min jumhiyatin kanat fi awwali amriha salafiyatan. Maneno yale kwa kiasoma Muislamu kisha anasema mara hapa sifa amenibaya, mara kuna neno dogo nimvuta kwa sababu kuna neno salafiyatan linaashiria kwamba kuna shahidi, kuna taasisi za kisalafi. Tayari kesi imeisha. Shahidi huyu uliyomchagua wewe mwenyewe, sijakuchaguliwa mimi. Ulipodhani maneno ya kuunga mkono, ulimkubali shahidi huyu na kumshangilia kwa mbwembwe zote. Leo haki imekudhihirikia, umtaki tena shahidi wako, unamkataa. Maneno yale yale uliyokuja nayo wewe mwenyewe, leo huyataki tena. Huko ni kufuata hawa, wala tattabi'i al-hawa fayudhillaka an sabilillah. Na shahidi wa rahama anasema wabayyana li hafdhahu Allah anna alladhi yufti bihi ash-shaykh huwa al-man'u min al-jumhiyyat mutlaqa. Na amenibainishia mimi kwamba fatawa yake Sheikh Rabi ni kuzuia taasisi zote. Nikamwambia shahidi huyo anakuruka, anakukataa, kwa sababu kuzuia sio kubidaisha, sio kuhizibisha. Hapa hajasema Sheikh Rabi anabidaisha, hajasema hivyo, isipokuwa amesema anazuia taasisi zote, na kuzuia sio kubidaisha. Nikamwambia sisi tunazuia kupiga picha. Je, tunabidaisha? Hatubidaishi. Kupiga picha si bidaa, ni haramu. Lau kama si kufuata hawa, ilimtosha rahama kurudi nyuma na kujitafakari baada ya ubainifu huu aliyopata kwa taufiki ya Allah. Ni juu yake sasa kufuata haki na kuwachana na matamanio yake. Lakini kuzuia matamanio si jambo dogo, kuzuia matamanio ya nafsi si jambo dogo. Ndio maana malipo yake ni makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Shahidi wa rahma anasema amma mas'alatu al-jum'iyyati fa 'alayhi an yusliha nafsahu hadha ash-shakhs qabla an yatakallama fil bid'i wa fil jum'iyyati wa ghayriha. أن يكون هو سلفيا أساسا وأن ينتسب إلى المنهج السلفي الصحيح الخالي من الغلو والتمييز، هذا الأمر ثاني. شيء رقم على سما أما مسألة تأسيسي نجوياك كوانزا هو يمتو أسفش نفسي قبل هجاونجيا مامو يبدا نكوونجيا husu taasisi na mengineyo, anatakiwa kwanza awe salafi halisi na ajinasibishe na manhaji sahihi ya kisalafi, isipokuwa na kutukua, isiyokuwa na kutupa mipaka ghulu, na isiyokuwa na ulaini kwa watu wa bidaa tamii. Hilo ni jambo la pili katika jawaba yangu. Huyo maneno ya Sheikh Ibn Rahab kwelama asijifiche kwanza, aisafishe kwanza hawaya nafsi yake kabla hajasimama kuongelea taasisi, aache kwanza hawa. Huo ndio usia wa shahidi aliyemchagua mwenyewe. Utaibi anaendelea kusema na sura hii, al-amru thalith wa huwa qadhiyatul jum'iyyat fa shaykh rabi'i hafdhahu Allah ma yaqulu al-asr fi ta'sis al-jum'iyyat annaha bid'atun wa annaha haram هذا على خلاف ما عليه الشيخ ربي قديما وحديثا. جنبنا تاتو نكاذية يتاسيسي شيخ ربي الله ميفادي حسيني كواما أصلي يتاسيسي كما تاسيسي نبدا ولا حسيني أصلي يتاسيسي حرام مدايهاني كنيومنا مسلمامو وشيخ ربي زماني نساسهيدي shahidi walaha manasema Sheikh Rabi hasemi kwamba asili ya taasisi kama taasisi ni bida, kamchagua mwenyewe Sheikh Usama Lutei. Anaendelea shahidi wake Sheikh Usama Lutei asema fa Sheikh Rabi hafdhahu Allah ma yaqulu, Sheikh Rabi hasemi al-aslu fil ta'sis al-jum'iyyat annaha bid'atun, asli katika kuasisi jumuiya taasisi kwamba ni bida. Maneno haya niliwapa watu wa nyundo wampatie lahama awasomee na watafsirie kwa uadilifu. Sheikh Usama anaendelea kusema Ash-Sheikh Rabi' min kadim lamma takallama fil jum'iyyat law kanat bid'atan labadda'aha min kadim. Sheikh Usama al-Utaimi anasema Sheikh Rabi' tangu zamani alizungumzia juu ya taasisi kwenye kile kitabu chake Jamaatu Wahda la Jamaat ambazo Taha mkuu kijua mara alisoma kitabu kishomoku bila bata miasiria kitabu kasomeni kumbe ndugu nazo kaja kumsomea maneno kwa saba kamirara mpaka mwisho. Lau kama isingekuwa ni bidaa angezibidaisha tangu zamani. Sheikh Usama anasema Sheikh Rabi tangu zamani alizungumzia juu ya taasisi, lau kama zingekuwa ni bidaa angezibidaisha tangu zamani. Nilimwambia mimi rahma, lau kama Sheikh Rabi anasema taasisi kama taasisi ni bidaa, asingewaruhusu tena masalafi wa Moroko wafungue taasisi. Nikasema hakuna shekhe wa kisalafi leo anakataza maulidi, kitima, matanga, madade kisha waambie watu wafanye bidaa moja. Huku ni kumkejeli Sheikh Rabi, muogope Allah. Ee rahma. Anaendelea Sheikh Usama al-Utaimi anasema wa Sheikh Rabi hafdhahu Allah huwa tabi'un li ahli al-ilm aywa wa da'iman wa huwa yurbitu an-nas bil ulama al-kibari wa huwa minhum. Sheikh Usama anasema na Sheikh Rabi Allah mhifadhi pia yeye anafuata mwenendo wa ulamaa, na siku zote Sheikh Rabi anaunganisha watu na wanawachuoni wakubwa, na yeye ni miongoni mwa wanawachuoni wakubwa. Walidhalika ulamaa al-kibar kulluhum bi-ittifaqi ma qalu inna al-jum'iyyat fi asatiha bid'atun ma yaqulu hadha illa jahilun. Sheikh Usama al-Utaimi anaenda kusema na kwa ajili hiyo wanawachuoni wakubwa wote kauli yao zinakubaliana, hawajasema kuwa taasisi zenyewe kama taasisi ni bidaa. Hayo hasemi isipokuwa mtu mjinga jahili. Shahidi alimchagua ngeza kamsilaha maana mwambie kuwa maneno haya yasemi isipokuwa mtu huyo ni mjinga tena ni jahili. Na kwa Lahma aliposikia Usama bin Ataya anamgaragaza akasema amtaki tena. Alienda mihamu ikamkataa mioyo, ikamkataa shahidi wake, amtaki tena. Shahidi alimchagua mwenyewe. Mimi mpaka nafanya muhadhara wa kwanza Nyundo nilikuwa sina mtaja Sheikh Usama, alimtaja. Nilikuwa nawataja fatawa kemkem za wale wajuhudi. Na nikamwambia kwa Kiarabu kwenye maneno ya Sheikh Rabi kile kushinda. Akahoji kile kushindaje, tukamfundisha. Tulipomfundisha akaja na maneno ya Sheikh Usama al-Utaibi kama shahidi amtetee. Sheikh Usama al-Utaibi alivyomgaragaza Amslahama hamtaki tena yule shahidi. Hamtaki tena kivipi wewe Lahma? Humtaki tena kivipi? Huyu si shahidi wako ulimteua mwenyewe. Shahidi anasema Sheikh Rabi na wanachuoni wote wa kisalafi hawajasema kwamba taasisi kama taasisi ni bid'a, hawajasema hivyo. Lau kama sikufuata matamanio, Lahma angeachana na msimamo wake baada ya kusikia ufafanuzi huu wa Sheikh Usama al-Utaibi. Msikilize shahidi wake anasema hivi: al-ulamaa al-kibaru kulluhum bi-ittifaqi ma qalu ان الجمعيات في اساسها بدعه. Wana watuoni wakubwa wote hawasemi mnayosema nyinyi wakina Lahma. Shahidi wena anasema wana watuoni wakubwa wote kwa makubaliano yao ma qalu hawajasema ان الجمعيات في اساسها بدعه, jumuiya kwa asili yake ni bid'a. Hawajasema hivyo, hawasemi taasisi ni bid'a. Shahidi wako anasema ma yakulu hadha illa jahilun, hasemi hili isipokuwa wasemi taasisi ni bid'a isipokuwa ni wajinga. Lahma, umeelewa? Shahidi wako ndiye aliyosema kwamba nyinyi ni wajinga, sio mimi. Mimi nimenukuu tu kwamba shahidi wako anasema nyinyi ni wajinga mnayosema taasisi ni bid'a. Hamuijui manhaji ya al-sunna wal-jamaa kabisa. Nikasema bali mihamwe kuwa kwa Taha Bandari, mimi sishangai kwa sababu amesoma kule kwa Sheikh Hamisi kwenye Ihya kule, chuo cha watu wa bid'a makurafi. Kwa hiyo ukurafi wake aliyotoka nao huko kuwafanyia uadui watu wa salafi hivi ajabu, yeye yeah, msalama anamtendea sima, anasema mambo ya binafsi. Tukitaja mambo ya binafsi panatosha hapo? Hilo ni jambo la binafsi. Si inna hadha al-ilma dinu, hii elimu si dini. Fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, mwangalieni dini yenu imetoka nasma. Yule mwenye kusoma poko, mimi niko nasema nimesoma poko. Hilo ni salafi, nimesoma kwa salafi. Uliza ni akina nani nikutajie. Usama al-Utaibi anaendelea kusema hivi: walakin waqi'u al-jumu'iyyat allati tu'assas fil bidayati wifqa nidhami ad-demokrati au tu'assas fil bidayati ala qadiyyati tajmi'i al-amwali wat-takatturi khilaf baqiyyati al-ikhwati. Lakini hali ya taasisi nyingi zilizosajiliwa kwa mfumo wa kidemokrasia au zilizosajiliwa kwa ajili ya kukusanya mali au kufungamana na makundi fulani ya watu kinyume na watu wengine, fahadha alwaqi athbata anna mu'tama man yadkhulu fi hadhihi aljum'iyat la yaslam min altahadhubi la yaslam min alfitan. Hali hii imethibitisha kwamba watu wengi wanajiunga na taasisi za aina hiyo hawasalimiki na uhisbi na fitna. Zipi hizo? Zilizoanzishwa kwa nini? Kwa msingi zilizoanzishwa kwa mfumo wa kidemokrasia. Sheikh Usama anaendelea kusema, yani kallama jum'iyyatin takunu safiyatan wa Sheikh Rabi hafidhahullah yushahidu hadha wa fi ba'd fatawahu amma man man'a fi tahrim aljum'iyyat lima ta'ulu ilayhi min almafasid famin babi saddi dhari'ati mana'a. Yani ni taasisi chache sana zenye kutakasika, Na Sheikh Rabi anashuhudia mambo hayo, na katika baadhi ya fatawa zake ameharamisha taasisi zote kwa sababu ya maharibifu yanayopatikana baadaye. Kwa hivyo amekataa taasisi kupitia mlango wa kuziba mianya. Shahidi anamkosoa Rahma, anasema taasisi nyingi zimebadilika kuwa za kihisbi kutokana na fitna ya mali, lakini zipo taasisi chache hizo takatifu. Kwa hiyo Sheikh Rabi ametumia mlango wa kurajihisha baina ya maharibifu na maslahi, akaona uharibifu ni mwingi kuliko maslahi, ndio akaharamisha kwa ajili ya kuzuia kuziba mianya. Sikubidaisha wala sikuhizbisha. Anaendelea kusema lakinna hustatna binisbati al-ikhwati fil maghribi istatna allati hiya fi aghadira allati hiya jum'iyyatu dar al-hadith bi aghadira. Lakini Sheikh Rabi ametengua katazo lake kwa masalafi wa Morocco, ameivua kwenye hukumu taasisi iliyopo Aghadira, ambayo ni taasisi ya Darul Hadith mjini Aghadir. Anaendelea kusema Sheikh Usama al-Utaimi, falau kanat bid'iyatan au bid'atan la mastathna al-bid'atu ma yustathna fiha ma dama fi asasiha mubtada'atu wa ashabiha mubtada'atun wa hiya bid'iyatun. Anasema lau kama ingekuwa taasisi ya kibida au ingekuwa bida, asingeivua kwenye makatazo. Bida haivuliwi kwenye makatazo maadamu msingi wake ni wa kibida na watu wake ni wazushi, basi hiyo ni taasisi ya kibida tu, haivuliwi kwenye hukumu. Anasema hivi, fal bid'atu bid'atun sawa'an kanat wahidatan wala ashara al-asas fi hadhihi idha qila innaha bid'atun fahiya bid'atun bil kull. Bid'a ni bid'a tu, sawa sawa iwe moja au ziwe kumi, ni bid'a tu. Msingi katika bid'a ni kwamba ikisemwa hii ni bid'a, basi ni bid'a kwa ujumla wake. Akaendelea kusema Sheikh Al-Rahma, fa Sheikh Rabi'u hum ya'rifunahu wa sami'u wa ra'u annahu istathna jum'iyyat dar al-hadith bi aghadir wa qala innaha salafiyyah. Anasema na Sheikh Rabi wanamfahamu, mahajiri wenzako wanamfahamu, na wamemuona na kusikia maneno yake kwamba ameivua kwenye makatazo taasisi ya Darul Hadith ya Aghadir iliyopo kwenye mji wa Morocco, na akasema taasisi hiyo ni ya kisalafi. Sheikh Rabi anasema hiyo, waqala innaha salafiyyatun, na akasema taasisi hiyo ni ya kisalafi. Anayosema ni Sheikh Rabi kwa shahidi aliyomchagua nani? Amisilahama kaenda mihambo kumkataa shahidi wake. Kwa shahidi wako anakuambia Welahama kwamba Sheikh Rabi amesifia taasisi ya Darul Hadith ya Morocco, na amesema taasisi ile ni ya kisalafi. Amesema Sheikh Rabi kwa taasisi ile ni ya kisalafi, akasema hivi waqala innaha salafiyya. Shahidi wako anasema Sheikh Al-Rahma, fa kaifa yuqalu innahu yubaddi'u al-jumu'iyyat min asasiha au yubaddi'u al-jumu'iyyat ala sabili al-umumi wal-kulliyyah, la hadha ghayru sahihin. Vipi iseme kwamba Sheikh anazibidaisha taasisi zenyewe kama taasisi, au anazibidaisha taasisi zote kwa ujumla wake? Hapana, maneno hayo sio sahihi. Shahidi anamuuliza Rahma, kwa nini unamzushia Sheikh Rabi kwamba anazibidaisha taasisi zote? Kwa nini unamzushia kwamba anasema taasisi yenyewe kama taasisi ni bid'a? Kwa nini unawazushia wanawachuoni? Akasema shahidi wake, wa Sheikh Rabi yakhafu min al-jumu'iyyat wa huqqa lahu dhalik. Na Sheikh Rabi anakofia taasisi na anayo haki ya kufanya hivyo. Wayanha an insha'i al-jumu'iyyat haddan lizariati wa hukka lahu dhalik, na anakataza kuanzisha taasisi ili kuziba mianya na anayo haki ya kufanya hivyo. Amma yuqala innal jum'iyyati kullaha bid'iyyatun bila istithna wa yakulu al-aslu fiha annaha bid'iyyatun hadha ma 'alimnahu an ahadin min ahli al-'ilm shahidi wa sahihi wa sahihi wa Islam anasema, ama kusema kwamba taasisi zote ni za kibida bila kuzivua nyingine na kusema taasisi asili yake ni bida, maneno haya hatuyajui kwa wanachuoni yoyote yule. Hadha ma alimnahu an ahadin min ahli al-ilm, hili bwana tulijui kwa wanachuoni yoyote yule. Shahidi wa lahama anaendelea kusema, amma an yuqala innal jumu'iyyati kulluha bid'iyyatun bila istithna wa yaqulu al-aslu fiha annaha bid'iyyatun hadha ma 'alimnahu an ahadin min ahli al-'ilm, ama kusema jumu'iyya zote ni bid'a bila kufua, au kusema asili ya bid'a ya jumu'iyya taasisi ni bid'a, hili hatulijui kwa mwana wa chuoni yoyote. Maana ni ugumu unayosema na watu wa Yahya bin Ali al-Hajuri tu. Sheikh Usama anasema wanachuoni wote hawajasema taasisi yenyewe kama taasisi ni bid'a. Hajapata kusikia maneno hayo kwa mwanachuoni yeyote. Na hajasikia hajamsikia mwanachuoni yeyote anaibidaisha taasisi zote kwa ujumla wake. Hata Yahya Hujuri na hizbi wake wote hajathubutu kusema hivyo kwamba taasisi kama taasisi ni bid'a au kila mwenye taasisi ni mtu wa bid'a. Hajathubutu kusema hivyo. Anaendelea kusema shahidi wa mislahama, wala yushiru hadha illa ba'du an-nas al-ghulati alladhina min awwali indahum fitnatu fi hadha al-mawdu'i wa yatba'uhu ha'ula'i lighadab fi nufusihim, wala hawaenezi maneno haya isipokuwa baadhi ya watu wenye ghulu, hao ni watu wa fitna tangu mwanzo kwenye kadhia hii, wana malengo yao binafsi. Shahidi anasema hawa ni watu wa fitina, wana malengo binafsi, wanataka kuuficha uhizbi wao nyuma ya Sheikh Rabii, wanataka kuuficha uhizbi wao nyuma ya Sheikh Rabii. Anasema wa illa fahum tuhalu mutanakibuna li tariqati salaf muharibuna li ahli al-ilmi mukhalifuna li tariqatihim wallahu ta'ala a'lam. Shahidi wake mslaha ma Sheikh Usama al-Utaybi anasema, ama sivyo basi hawa ni watu wajinga wavamizi kwenye njia ya usalafi, wanawapinga vita wanaochuoni, wanawapingana na njia ya ulama. Mmemsikia Sheikh Usama al-Utaybi shahidi wa al-Islam asema hawa bwana ni watu ambao ni wavamizi wa njia salafi, wanawapiga vita wanawachuoni, wanahalifu njia yao. Kisha akamalizia wallahu ta'ala a'lam, kisha akasema sallimu li ala sheikh Nizar, msalimie sheikh Nizar wa as'alu Allah lakum at-tawfiq wa as-sadaq, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala niombe tawfiq na sadaq, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa kana hadha al-ittisal, ni alikuwa mawasiliano haya, akasema neno haya fi laylatil khamis, katika usiku wa siku ya Alhamis almuwafiq, inafikiana tarehe 20 Rabiul Awwal mwaka 1434 kwenye muhadhara wa Mihambwe. Amislama anasema sikubali maneno ya Sheikh Usama kwa sababu aliwasema vibaya wanafunzi wa hadithi. Mama tamania nafsi yanamfanya mtu akawa kipofu, wallah matumani ya nafsi yanamfanya mtu akapo. Huyu Sheikh Usama alimchagua mwenyewe, anaenda kwambia sikubali, kwani nikuja naye nini huyu? Si ulitamba nayo mwenyewe pale Nyundo, na ukawaambia watu muda utoshi, yaani uliongea mpaka muda utoshi. Sasa anaenda Mihambo amtaki tena shahidi wako, anasema huyu shahidi simtaki. Kwa nini umtaki shahidi wako? Kwa sababu aliyosema vibaya wanafunzi wa Hujuri. Matamanii ya nafsi yanafanya mtu kuwa kipofu, wallahi. Qala Allahu ta'ala, أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة أفمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. مفانو وسيط ونشع وعندوك زيت ساسا هوانا والشباكي سفقوا كفواتا متمنيو يا نفسي زاو. Mfano wa sita, alisema kuwaambia masalafi wa nyama wasome fatawa ya Sheikh Rabi, fatawa mpya sio ya zamani, yale yalikuja kusoma na Baruka pale ni ya zamani, someni fatawa mpya ya Sheikh Rabi. Sauti ya Rama akiwaambia watu wa nyama wasome fatawa mpya. Akiwahizibisha na akiwapa nasaha na kutaka wasome fatawa ya Sheikh Rabi aliyeita fatawa mpya, sisi tukamwambia kwamba maneno ya wanawachuoni si wahai, maneno ya wanawachuoni si wahai, kwa hivyo usiwalazimishe watu wachukue fatawa mpya, kwa sababu kinachozingatiwa ni usahihi wa fatawa hiyo, haijalishi imetolewa zamani au mpya. Kwa hivyo Baruka alikuwa sahihi kusoma fatawa zile kwa sababu zimesimama kwenye misingi sahihi ya kitabu na sunna. Kisha tukamwambia fatawa unazosoma wewe Rahma sio mpya, hizo unazosema mwenyewe soma fatawa mpya pia nazo sio mpya. Nikatumia neno kali, wacha ushamba, hiyo si fatawa mpya kwa sababu zimekuja fatawa nyingine baada ya hizo unazowadanganya watu kwamba zimetolewa tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2019 hapa juzi tu. Mara nyingine anasema imetolewa mwaka 1434 Hijiria, anabadilisha tarehe kila siku, anajipangia tarehe mpya kama anavyotaka. Mara aseme mwaka 1434, mara waambie watu ni tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2019. Huyu ndugu yetu sio ana nini? Wallahu musta'an. Kama hoja ni fatawa mpya, sisi tukamsomea fatawa ya watu wa Syria imetolewa mwaka 1435. Hiyo ya kwako uliyotaja mwaka ambao kwanza si sahihi. Twende na mwaka wako huo, mwaka 1434 ambao wa kwanza tulikwambia utubu jatubu, mbadilisha tu mwaka 4 mwezi wa 8 mwaka 2019. Huyu jamaa hawazi mjaza. Ukimkaa kooni huko anatafuta shughuli nyingine na wapo. Yaani anasema sasa mwaka 1434 kwanza sio kweli. Sio mwaka huo, ni mwaka 1434. Nilimsomea siku ile. Kama hoja ni fatawa mpya, sisi tukamsomea fatawa ya watu wa Syria imetolewa mwaka 1435 Hijiria, miaka miwili baadaye. Au kwa mwaka anayotaja Rahma mwaka mmoja mbele. Anasema Sheikh Rabi, thumma la tamuddu aydiyakum ila almuassasati mithl ihya'i at-turath wa ghayriha wa inna mastaghinu bima a'taakum Allah wa inna mastaghinu bima a'taakum Allah min al-mal walau qalilan barakallahu fikum. Sheikh Rabi anasema kisha msioomba kwenye mataasisi ya mahizbi kama vile taasisi ya ihya'i at-turath, taasisi maarufu kwa uhizbi, taasisi ya hizbia kubwa hiyo na nyinginezo, isipokuwa toshekeni na kile alichokupeni Allah katika mali, hata kama ni kidogo, msiombeombe, Allah wabariki. Fa inna da'wata salafiyata barakallahu fik kamat ala kawahili salafiyin wa ala ma indahum min almali alqalil walfakri alkathir barakallahu fikum ma kamat ala jami'i alamwali. Kwa sababu dawa salafia imesimama kwenye mabega ya wema waliotanguliwa, pamoja na hali yao waliokuwa nayo ya uchache wa mali na ufakiri mwingi. Allah wabariki. Wala haikusimama kukusanya mali. Jamu'ul amwali yufsidu ad-da'wat, talaqqi al-amwali min al-marakiz wal-mu'assasat al-ajnabiyyati ghayra as-salafiyyati yuaddi ila dhiya'i as-salafi. Sheikh Rabi anasema mwaka 1435 hiyo, kukusanya mali kuna haribu dawa nyingi. Kupokea mali za misaada kutoka kwenye markazi na taasisi za na kambi zisizokuwa za kisalafi, zisizokuwa za kisalafi, inampelekea salaf kupotea. Fahdharu kulla alhadar min alta'awun ma hadhihi almu'assasat wastaghinu bima ataakum Allahu min almali walau qalilan barakallahu fikum wasiru ala tariqati as-salafi fi az-zuhd wal-wara'i barakallahu fikum wa fi nashr ad-da'wati as-salafiyyati ala al-wajhi as-sahih waffaqallahu al-jami'. Najihadharini sana kushirikiana taasisi za aina hizi, natoshekeni na yale aliyokupeni Allah katika mali, hata kama ni chache. Allah wabariki. Piteni katika njia ya salafi kuipa nyongo dunia na ucha Mungu. Allah wabariki katika kueneza dawa salafia kwa usahihi, na Allah awape taufiki wote. Wa uhadhirukum khasatan min jumu'iyyati ihya'i turath fa innaha tas'a fil 'alam li tafriqi salafiyyati wa tamzikihim wa tahwilihim ila manhaj Abd al-Rahman ibn Khalid al-Ikhwan al-Ghali hayyakum Allah. Na kutahadharisheni hasa kutokana taasisi ya ihya'i turath, kwa sababu taasisi hiyo inakwenda mbio kuwagawa masalafi, inakwenda mbio kuwagawa salafi ulimwenguni na kuwabadilisha waingie katika mwenendo wa manhaji ya Abd al-Rahman al-Ikhwan mwenye kutupa mipaka. Hiyo fatawa ya Sheikh Rabia mwaka 1435. Lau kama si kufuata hawa ya nafsi, basi ingemtosha lahama kuachana na misimamo ya haramu, kumsingizia Sheikh Rabia na kujipangia tarehe za fatawa kama anavyotaka yeye. Mara tarehe 4 mwezi wa 8 2019 hadi karibuni, mara anawaambia watu mwaka 1434. Amejipangia na mtaka. Wewe si umewaambia watu wa Nyamba wakasome fatawa ya Sheikh Rabia ya mwisho? Hii fatawa ya Syria imetolewa kwenye msimu wa Haji mwaka 1435, inasema kuna taasisi za kisalafi. Mbona ufuate haki? Wewe unafuata hawa. Wala tattabi'i al-hawa fayudhillaka an sabilillah. Mfano wa saba na wa mwisho kwa leo. Mfano wa saba na wa mwisho kwa leo. Na kwa maudhui hii kuwa ni rasmi sasa kwanza kuingia maudhui ya Yahya bin Adi al-Hudud, labda wakileta shubha nyingine tutaivunja shubha. Tutaangalia tukiona kuna shubha ya maana inayotatiza watu, tutakuja kuivunja na kuiweka sawa shubha hiyo. Nikamwambia haifai wewe lahama uwabidaishe watu eti kwa sababu wamefungua taasisi, ili hali kuna wanachuoni anayesema taasisi, hali kuna mwanachuoni anayesema taasisi, ili hali hakuna mwanachuoni anayesema taasisi ni bidaa, ili hali hakuna mwanachuoni anayesema taasisi ni bidaa, wala hakuna mwanachuoni anayewabidaisha watu kwa kufungua taasisi. Wewe lahama unawabidaisha kwa ruhusa ya nani? Nikamwambia, wewe unawabidaisha kwa ruhusa ya nani? Nani amekutangulia wewe kuwabidaisha watu kwa sababu wamefungua taasisi? Salafi wako nani kwenye hilo? Au umejikurupukia tu kama gobole la kuindia kanga? Hana jawabu isipokuwa anafuata hawaza nafsi. Kisha nikamwambia, huyu Sheikh Rabia ambaye unajificha nyuma yake anafungamana na watu wenye taasisi na anawasalafisha. Nikamtolea mfano masalafu wa jumuiya taasisi ya Darul Hadith ya Morocco, wana mafungamano ya karibu sana na Sheikh Rabia, anawaita ndugu zake, watoto wake, masalafi, anaita ikhwani, abnai, salafiyun, shekhabi anafanya hivyo, watu Moroko. Nikamwambia nenda kwenye mauki, website ya Sheikh Rabi mwenyewe, utaona maongezi yake na watu wa taasisi ya Darul Hadithi kwa njia ya simu, anaendelea kufungamana nao mpaka hivi leo. Nikatoa ushahidi wa audio kalima hii fupi, ambayo ilikuwa ya tarehe ya siku ya Jumatano tarehe 29 mwezi wa Shawali mfungo wa 5 mwaka 1440 Hijiria, yani mwaka mmoja nyuma. Kalima inaitwa al-kalimatu at-tawjihiyyah li Sheikh al-Allamah al-Walid Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali li abna'ihi as-salafiyyin bi dar al-hadith li tahfiz al-Qur'an wa sunnah bi takwin aqadir bil maghrib yawm al-arba'a 29 safar mwaka 1440 Hijria. Sauti ya Sheikh Rabi' yenyewe ambaye nilimpa ni hii hapa. Hiyo ya tarehe 29 safari mwaka 1440 mfungo 5 akiongea na watu wa taasisi ya Aghadir iliyo Moroko, na akaita abnai, watoto wangu, ajeta watoto wangu, ndugu zangu. Lakini ndugu yetu huyu anafuata hawaya na ukimbainishia haki anatafuta shubha nyingine ili apishane na haki iliyodhihirikia, kama alivyofanya Taha Bandali. Alisema taasisi ni bida kwa ushahidi wa maneno ya wanawachuoni wa Ahlusunna wal Jamaa. Istoshe kwenye muhadhara wake wananyamba, akaja na kitabu cha Sheikh Mukbil, akadai tumletee wanachuoni wanayosema taasisi sio bida. Alisema hayo kwa kudhani kwamba wanawachuoni wako pamoja nao. Alhamdulillah, tukambainishia mapito sahihi ya ulamaa wa kisalafu, wote wapo kinyume na wao, wanasema taasisi sio bida. Alipoona haki imemdhirikia akafuata hawaya nafsi, sasa hivi hataki tena wanaojuoni, wanamharibia misimamo yake. Mmeona balaa hiyo? Kwa hiyo sasa abandane baki nini? Kuna aya na taasisi, aya na hadithi ya kuzuia taasisi. Sasa aya na hadithi hiyo kwa ufahamu wanani? Watoa bandani kwa ufahamu wako, ama kwa ufahamu ulama ndio zile tulizokupa? Hawa ndio watu wa matamanio. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. تسمى هذا كن يكاديا هي يتأسس نمحاضر عليه ولكوا لنصاها ونبيته خميس لحمة na kubainisha na kwa kiwango gani anafuata na hawa nafsi kwa kunye na mifano hii saba hii saba na majma. Insha Allah taala majlisi ya 10 nitaanza moja kwa moja na kadhia ya hajuru, ambaye laha mwenyewe anasema anakwepa kwepa. Nilimwambia sikwepi, andao sauti vizuri, andaa vitabu vizuri, muulize Abdalla Makerete mapema akuongezee data, usitoshi kwa sababu huko nitakuchapa sana. Akasema unamtisha nani wewe? Sikutishi, nitakuchapa huko na inshallah si mbali mtaanza kuchapa. Ile ulikuwa unasema na kutisha, karibuni mtaanza kuchapa na utajua yale mawili ile kwa nini. Subhanallahi wa bihamdihi.